Sati jawi tu, sati jawi tu. Duduk duduk duduk. श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव।